بسم الله الرحمن الرحيم باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل شبيان أهل الحرب باب دې په بیان د دې کې چې زنانه غازیانی وي غزا او جهاد تزي يرد وخلهن نو دیت بس لغن تشه ور کول شي او دیتہ با پورا برخ د سړی عمر نه ملاویږي اپ دې باب کې نهی دا د وجلو د ماشومانو د کافرونو چې د کفارو ماشومان با نشي وجلې دې باب کې دغه مسائل درتا مصنف رحمه الله ذکر کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال بن جعفر نبيه ان يزيد بن هرمز ان نجدة كتب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نجدة بن عامر الحروري چې دا مشرو د طوائفی د خوارجو د ابن عباس رضی الله عنهما ته كتب اله ابن عباس خاطی لیکره ابن عباس رضی الله عنهما ته سلو ان خمس خلال او دی او پینزو خيونو خبرو ته پوښتې کولو فقال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائل لولا ان اکتم علما ما کتبت الیہ کدا یرن وی چیز بپٹ کم علم نما بدت دا خط لکلے نوے زکدا سے خناک سڑے نرے دا خوارج و مشر دے خوارج غڈل وچ مسلمانانو تا کافر بیوی او دا غی دی وینو تویولو دا پارسیلی او بہانی بے لٹولی کتب ایلیه نجدتو دیت لکلیو نجدام ما بادوار چی پزد دیننے فاخبر نیمال خبر راکال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بن نسا دا اللہ حبیب با غزا کول په زنانو دای چرتزان سره بوتری کنا وهل کان یضرب لهن بسهم آیا دوی ته صبره و مکررولا وهل کان یقتل الشبیان آیا ما شومان د کافر به وجل کنا ومتا ينقضی یتم الیتیم او کل ختمی یتیم والد یتیم د یتیم یتیم والے کل ختمی ور یو خبر اس شو آیا په زنانو به غزا کولا آیا دیل به برخور کولا آیا ما شومان د کافر به وجل سلورم تپوس د یتیم یتیم والے کل ختمی اپنزم وان الخمس لمن هوا دا خمس د چا د پاره ده وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ فَعَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ده پینزو خبرو تپوسیوکو فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما ورثو لکل کتب تتالک لی تسألونی ما نتپوز کے اہل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بالنساء آیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم با غزا کول په زنان او سرا وکد کان یغزو بین د الله حبیب با غزا کول په دوی فیداوین الجرحا دی بد زخمیان او دوای کولا و یحزین من الغنیمه ادیت بد غنیمت نصبرخه ور کې دی شوا پورا برخه نه دا بس خوص معمولی غنت شیبه ورکولو داد جمهور علماء و مسلک دی چې خزی تا بس ورکولی شی او دی تا پورا برخه بنوی و اما بسهم نرشی پورا برخ دا فلم یدرب لهن نو دا اللہ حبیب دیت دا جدا کرن نا و این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقتل السبیان نو چی ما شمان بے قتلول فلا تقتل السبیان نو ما شمان مقتل واب وکتب تتسلونی تا لگل ایمان تا پوسکے متا ینقضی یتم الیتیم کل ختمی گیتیم والد یتیم فلا عمری قسمی دیوی پا بخون کی دو عمر ان الرجل لتنبت لحیته ویو سڑی رازر غنی گیرا ٹوکی گی گیرد د وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ او دے کمزور دراغستو از زان نپارا ضعیف الاتواء منها او کمزور دور کلو از دینا اے گورا یتیم والے خوب بلوغ ختم شی دا اللہ حبیب وی لا یتم بعد الحلم د بلوغ نفس یتیم والے نشتا خدا غو مرده چې د یتیم د مال حفاظت کې دا تش په بلوغ ختميږي نو الله وینا فینا نستم منهم رشدن کچره دین مو کتو خيار والے د عقل نو فتفو الیهم موالهم کبالغم شو چې مال ضایع کوي له دماغ پوره کار نه کوي او خپل مال وړاوي نو بیا به مرتن ورکه بیا به مرتن ورکه وانه لزعیف الاخذ د خامخه کمزور غستو والوی د ځان د پاره او کمزور ورکړو والوی د دینا فایده خذل نفسه کله چې د راخلی د ځان د پاره من سواله حمایا خذ الناس د درستو او نیکو هغه چې خلق یې دی فقد ذهب عنه اليتمود نه یتم لا او یتیم والے بیا دی علماء لوالکی چې دې سمبالول شي فینانستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم وکتبت او تعالی کلی دی تسالونی عن الخمس تپوس کې زمانه په واره د خمس کې لمن هو چې چا د پاره و انا نقول مونږ وایو هو لنا ذا زمونږ د پاره دی اهل بیت د پاره فعلینا فعبا علینا قومنا ذاکا نوې انکار کړې دې په مونږ قوم د دې د دینا مونږ ته نه راکای دې دې تلک سوچ وکای وانه لزعیف الاخذ لنفسه ای زعیف په مطالبه د حقوق د دک د خلکو نه وای کنا نقول هو لنا مون وایو چې دا زمونږ د پاره ده چې خمس الخمس پینزم د پینزم د غنیمت د دی ذوی القربا د نبی رسول الله رشتہ دار حقدار دی کبا مالدار وی ک فقیران ودا مذهب د ابن عباس رضی الله عنهما دی او دی باندې عمل د امام شافعی رحم الله دی. امام شافعی رحم الله وی چې پینزم د غنیمت دا به تقسیم شي پینځی سي نو یوې سپدې کې د ذوی القربا او د پاره دا اپدې کې مالدار او غریب برابر دي او تقسیمول بشي پمن د مذکر کې پمسل د دوه ویسو د زنانو او دا مذهب بازی د امام احمد رحم الله ام ذکر کړی دی. نو لقد ابن عباس رضی الله عنه ماغنت مسلک د امام شافعی او د امام احمد رحم الله ام د احناف وای چې خمس د غنیمت بدری سی شي یوی صد یتیمانانو بلی صد مسکینانو او درے مد مسافرو اپا دی کی د ذوی القربا غ فقیرانم داخل دی دا اللہ دا حبیب پا خاندان کی چکم غریبانان دی نو دا بیت المال دا خمس الخمس نبد دی حاجتو نپور اکولشی ادائی بد دی نورو نمخ کی کئی او د دې مالدارو لبنه ورکای دا مذهب د احناف او د خلفای راشدینوم دی دا د خلفای راشدینوم دی وای دا زمونږ د فار فابا علینا قومنا انکار کړي په مونږ قوم زمونږ د دینا مونته نراکای قومی مونته نراکای و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم كلاهما عن حاتم ابن اسماعيل عن جعفر النبي ان يزيد بن هرمز ان نجد كتب الى ابن عباس رضي الله عنه ما يسل عن خلال تپوس کولو د سخیونو بمثل حدیث سلیمان ابن بلال غیران نفی حدیث حاتم و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یقتل السبیان چه ما شمان دی قتلول فلا تقتل السبیان ما شمان موجنا الا ان تکونا تعلمو مگر دا چه تتی پویگی ما علم الخضر من السبی آغا چه پویدو خزر علیه السلام دما شمنا الَّذِي آغا قتل چه قتل کرن وزاد اسحاقو فی حدیثی ان حاتم و تمیز المومن او ممن جدا کوا فتقتل الكافر انت کافر وجن و تدع المومن او مومن پریزا وبه قال حدثني حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميان سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري الى ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن العبد والمرأة تپوس كل بوارد امرئ او زنانك يحضران المغنم چ حاضر شي غنیمت هل يقسم لهما ایا دید پار بمبرخ تقسیمو لشی وعن قتل الولدان او پوارد او وجرد ما شمانو کیوان الیتیم متا ینقط وانه الیتمو او دی یتیم بارکی چکل ددن یتیم وال ختمی دیشی وعن ذوی القربا او د ذوی القربا بارکی من هم چشوگ دی فقال لیزید اکتب الیه ورتولکا فلولا ان يقا ویک چرنو دا چې واقع بشید فی اوهموقتن فی اوهموقتن فکارونو دنا په هی کی ما كتبت لی ما بدل نکل نه کړه اکتبولو کنک تت کتب تا تا لیکنی دی تسالون ایمان تپوس کن المرتی پا بارد خزا و دو غلام کی یحضران المغنما چی دی حاضر شی غنیمت تجهات کی برخا غشتی حل یقسم لهم آشون آئے دی لبس شیور کی دیشی و انہو لیس لهم آشون دی دی پارنشتی و شی مکرر پورا برخا الا ان یحضیا مگر دا چې دیل لغون تی سوار کریشی برخ نکم و کتب تا تسلونین قتل الولدان او لیکلی دی مانتا پوسکے پوارد قتل دا ما شمانو کی و این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتلهم ما شمانی ندی قتل گریوانتا فلا تقتلهم او تیم قتلوا الا انتا علم منهم مگر دا چې تا پوئی گی دی ما شمانو ما علم صاحب موسیٰ اغا چی پویدو صاحب د موسی علیہ السلام د غلام اغا نا قتلو چی قتل کرو اغا تا ہوئی شی و تالا غزو ہی نکی وکا تب تاو تالی کلی تسلونی عنی الیتیمی تپوس کے مانا پا بارد یتیم کی متا ین قطوی انہو اسم الیتمی چی کلا ختمی گی ددن نم دی یتیم والی و انہو لا ین قطوی انہو اسم الیتمی بیشک ان کټ کی نه ختمی دن نم د یتم حتا یبلغ تر دی چې بالغ شي و یونا سامنه رشد او د دنو خيارتي او اصلاح د عقل معلوم کړي شي وکتب تتسلونی ان ذل قربا او تعالی کلی ایمان ته پوس کې په بارد خواندانو د خپل ولای کی من هم چې سوګنی تپوس کې په بارد ذوال قربا کې چې سوګني و ان زعمنا او مونږ ګومان کو انا منهم چې بشک دا مونږ یو ذوال قربا مونږ یو زمونږ برخه دا فابا ذالک علینا قومنا نو انکار کړه د دې په مونږ باندې قوم زمونږه و به قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن سيد بن ابي سيد بن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وساق الحديث بمثله قال ابو اسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي قال سمعت قيس يحدثني يزيد بن هرمز ها وبه قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الى ابن عباس رضي الله عنهما قال فشهدت واذا حاضر ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ كتابه كليش داغ خط لستو وحين كتب جوابه اکلی چورت جواب لکنوم حاضرم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما واللہ قسم پا اللہ لولا نردہو کچردانوی انا اردہو چزد واپس کم انتن دا گندگی عبد بویینا یقعو فی چد واکی کی پاغی کی ما کتب توی لے نو ما بد تلیکل نوے کڑے او کلیکل نکوم نو دے پا گندگو کی واکی کی دیشی دا لیکل ورطا سا فائدہ ور کی وَلَا نَعْمَتَ عَيْنٍ آو نستر یخوال دستر گو اے دد پا دی لیکلو دستر گی یخی نشی قال فکتب ایلے دتے لیکل کنیو انکا سالت عن سهم ذوی القربا ان سهم ذوی القربا ویتا تپوس کړه په بار د برخې د ذل قربا الذي اكي ذكر الله جل ذکر کړه منهم جدا سوګري و انا كنا نرى او بیشکم غوینو ان خرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن مونګیو بابا ذالک علینا قوم را انکار کړه په دی باندې مونږ باندې قوم ز مونږه وسالتان الیتیم او تا تپوس کړه په بار د یتیم کی متا ينقضی یتمه چې کله د دې یتیم والي ختميږي وانه اذا بلغ النکاح کله چې د ورسیږي نکاح تا او اونی سمنه رشد معلوم کړي چې د دن اصلاح د عقل ودفع الیه مالون ور بکړي چې تمال فقد انقضى يتم يتيم والي ختم شو وسالتال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من شبيان المشركين احدا ايا وجل بيد ما شمان المشركان نيوتن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم احدا الشوك بيد وجل ما شمان وانت فلا تقتل منهم احدا وتم شوك وجل ما الا ان تكون تعلم مگر دا چې پوي منهم الذين ما علم الخضر من الغلام اغه چې پوښه او خضر علی السلام د غلام نه نه قتله کله چې قتل کړو وسالتان المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم آیا د خزی او غلام د پاره برخه معلومه شتا په غنیمت کې اذا حضروا الباس کله چې قتال او جنگ ته حاضر شي وانهم لم يكن لهم سهم معلوم اید پار ابرحم معلومه نو وا الا یحزیان من غنائم القوم مگر دا چې لغون تی ور کړی شي دي ته د غنیمتونو د دغه قوم نا و به قال حدثنی ابو قریب قال حدثنا ابو شام قال حدثنا زائده قال حدثنا سلیمان الاعمش عن المختار ابن شویفین عن یزید ابن هرمز قال كتب النجد الى ابن عباس رضی الله عنهما فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة او کسے پورن کا قیتمام من ذکرنا حدیثم پشاند پورکول داغ چاچ مگدائی حدیث ذکر کو وبهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان نشام ان حفص بنت سیرین نمیعتویت الانصاری رضی اللہ عنہ قالت غزوت ما غزاك لو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزاغاني اخلفهم في رحالهم زبت اغبارن سامانن كه رست پاتشم فاصنع لهم الطعام ما برت طعام تیارولو اي بد الله دشمنانو کافر سر جنگونو كون ما بروتي تیارولا وداوي الجرحا وزخميان دوايي بم کولا پټاي مټاي بم لغولا واقوم على المرضى او دريدم بد فارد خدمت د بيمارانو وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قادسنا هشام بن حسان بهذا الاسناد باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه واله وسلم باب د بیان د شمیر د غزوات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کی چې د الله حبیب د کفار او سره سور غزا غا نکړي نو دی دے کی خو دل ذکر کئی احادیثو کی خو امام نووی وی دے ابن سعدنا چی عدد دا غزواتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویش نی ویش غزاگانی کری او غزا غیل وی چی دا اللہ حبیب پا کی پخپل نفس مبارکہ ہوتے جنگ کڑے یعنی دے کڑے نو علماء لیکلی چې په ویشتو غزاګانو کې نبی کریم علیه السلام په خپل نفس نفیس سره میدان ته وته خو نهو کې جنگي دلې دي او دی باقیو کې اسې شاملو خو جنگي دلې نه دي و به قال حدثنا